بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يكون يوصيكم وتري شرنا بيلي mwezi wa Dhulqaada mwaka 1440 biidhnillahi ta'ala, tutajaribu leo kumaliza kile kilichobakia katika kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لقوت مفكية باب في الصدقة المستحبة أم لنقه ليو مشو ليو تاجى الشيخ الفوزان حفظه الله katika kitabu zaka. Qala babun fi sadaqati almustahabba wa ila janib az-zakati alwajibati fi almali hunaka sadaqatun mustahabbatun tushra'u kull waqtin itlaq al-hath 'alayha fi al-kitab wa sunnati wa at-targhib fiha faqad hatha Allah 'alayha fi kitab al-aziz fi ayatin kathira. Na bavuni mwa zaka ya wajiba katika mali kuna sadaqa ambayo pendekezo na yajuzu kuitoa katika kila wakati, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam au kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamenihimiza hili jambo mutlaqan bila ya kulifunga na muda maalum. Ukitizama katika Qur'an na Sunna utaliona kuwa hili jambo limehimizwa na likafanyiwa targhib watu waweze kutoa sadaqa kwa wingi. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake utakuta kuna aya nyingi amehimiza suala na sadaqa. Kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wasallam na ahadith nyingi ambazo amehimiza kutoa sadaqa. Qala Allah ta'ala wa ata al-mala ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakina wa ibn as-sabili was-sa'ilina fi ar-riqab wa hadha fi khisal al-birr. Allah alipotaja aina mbalimbali ya mambo ya kheri na wema, akataja na anawapa mali kwa kupenda kwake, si kwa kulazimishwa, kwa kupenda kwake. Dhawil qurba, jamaa, familia, waliyatama, na mayatima, walmasakin, na maskini, wabina sabili, na wasafiri, wasailin, na waombao, wafirriqabi, na katika ukombozi wa watumwa. Hii ni sadaqa. Allah amehimiza katika hizi njia mbalimbali. Qala ta'ala wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. na mkifanya deni kuwa sadaka. Hii ni pale Allah subhanahu wa ta'ala sema, in kana thu usratin fanadhiratun ila maisara. Akahimiza yule uliyempa deni ikiwa ana uzito, umpe muda apate wepesi akulipe. Kisha akasema, wa antasaddaqu khairul lakum, na mkifanya deni kuwa sadaka basi ni bora kwenu. Ukamwambia yule mtu basi ile deni nimekusamehe, ikawa kama sadaka, ni bora zaidi. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua. Hii aya ihimiza jambo la sadaka. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. إناني أتكيم كوبيشا الله سبحانه وتعالى كوبو ميما سبحان الكريم. سبحان الكريم الله سبحانه وتعالى نم كريم وكريم واكي هون وبيو. Yeye ndiye aliyempa mali huyo mwanadamu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala aita kule kufanya wema ambako kwaje kwa faida ya yule mwanadamu kuwa ni mkopo. Yani kile unachokitoa kichoko ukitoa kwa maslaha yako, Allah subhanahu wa ta'ala faidiki na chochote katika kile unachokifanya katika khairi. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن pamoja na hayo, kwa ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala akaita kitendo cha kutoa sadaqa ni qard, ni kama mkopo kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa bimaana kwa kile unachokifanya katika khairi ya kutoa sadaqa. فيضاعفه له اضعافا كثيرا, امزيدشيه مزيدشو mwingi, اضعافا كثيرا, الى 700 ضعف, الى اضعاف كثيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أي سوء الخاتمة. صدق هزيم غضاب زى الله سبحانه وتعالى يويم جواك. كذلك هم زوية منجا كتوكمانا نكيف كباية. ميتة السوء نسوء الخاتمة. يولي أن يتوصدق الله سبحانه وتعالى أتمويبوشك تكمانا نكوف كيف كباية, أمي كوف كتك معصية, كوف كتك حالي أم بيسين زوري. لا, الله سبحانه وتعالى أميبوشي منبهاي. Na leo wangapi katika watu wanaokufa katika vifo vibaya sana. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam khitam. Rawahu at-Tirmidhi wa hasana. Wa fi sahihaini sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala akaweka chini ya kivuli cha arshi yake siku ya kiyama. Imekuja katika riwaya nyingine fi dhilli arshihi. Ash-Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala ana risala nzuri anaeleza hii hadithi, akaeleza nini maana maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam fi dhillihi yawm al-qiyama. Akakusanya riwayat na fawaid nyingi sana. Hii risala ijulikana patikana katika mitandao. Wadhakara minhu, kataja miongoni mwa watu hao saba. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. akataja yule ambaye atatoa sadaqa akaificha ile sadaqa kiasi cha kuwa mkono wake wa kushoto usione kinachotolewa na mkono wa kulia, bimaana akaificha kabisa ile sadaqa, ikawa ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili limehimizwa zaidi kwa sababu ni zaidi katika kumuondolea ihraj yule maskini, sababu kimpa mbele za watu ni kama kumwaibisha yule mtu, ila kukiwa kuna maslaha katika hilo jambo. Lakini asli katika sadaka ni uitoe kwa siri, sababu kwa siri ni stara zaidi kwa yule maskini, na ndio maana ikapendekezwa zaidi na ikawekewa ajiri kubwa zaidi. Wal ahadithu fi hadha kathiratun. Wa sadaqatu sirri afdalu. Nani Sheikh al-Fawzan moja kwa moja kazungumzia wa sadaqa ya siri ni bora zaidi. Liqawlihi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri, basi hivyo ni kheri kwenu. Kwa nini ni bora zaidi? Qala wa li'annahu ab'adu 'an ar-riya. Sadaqa ya siri iko mbali zaidi kutokamana na riya. Illa an yatarattaba 'ala idhari as-sadaqati wa i'laniha maslahatun rajihatun min iqtida'i an-nasi bihi. Isipokuwa ikiwa katika kuidhihirisha sadaqa na kuitangaza kutatokea maslaha ambayo ni makubwa zaidi, kama watu kumuiga. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza watu kutoa sadaqa, walipokuja wale waliosilimu kwa katika hali ya umaskini sana, Mtume sallallahu akahimiza sadaqa. Jaa rajulu min al-ansar, kaja bwana mmoja katika ansar akiwa na surra ya fidha, yana amebeba fidha nyingi katika mikono yake miwili, kiasi cha kuwa takriban mikono yake yashindwa kubeba, mbele ya watu akatoa. Alivotoa, fatataba an-nas, watu wakaanza kutoa wengi. Ndio sababu ya hadith man sanna fi al-islami sunnatan hasana. Tizama hapa, kukawa kuna maslaha makubwa zaidi kwa yeye kuidhihirisha ile sadaqa ili watu wamuige na kumfuata. Katika hali kama hii itakuwa kuna ubora katika kuitoa ile sadaqa kwa kuidhihirisha. Wa yanbaghi an takuna tayyibatan biha nafsuhu غير ممتن بها على المحتاج. Nayampasa anaitoa sadaqa aitoe kwa ridha ya nafsi yake, nafsi yake ikiwa ni nzuri kabisa anapotoa ile sadaqa. غير ممتن بها على المحتاج اي لا يذكر المسكين فيقول له اعطيتك كذا وكذا. Isiwe ile sadaka ataitoa kisha yule maskini akifanya jambo, wewe wakumbuka nilikupa hivi na vile, amkumbusha imtinan. Qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, enyi mlioamini msiharibu sadaka zenu kwa masimbulizi na maudhia. Ukawa wamkumbusha mtu, wakumbuka nilikupa kadha wa kadha, wewe leo waja kuniambia maneno hayo, nakwambia kanichukulie glasi ya maji utaki, na mimi ninakupa zaka, na mimi ninakupa sadaka, wakumbuka una shida fulani ukaja kwangu wewe. Maneno kama haya ya udhia na kuwakumbusha watu ile sadaka ni sababu ya kuharibu thawabu yako ya sadaka. Wako watu wa namna hiyo. humpa mtu kisha akaanza kumfuata nyuma. Kila anachokifanya, wakumbuka wewe nilikupa. Allah iwaonya na kusema la tubtiru sadaqatikum bil manni wal adha. Qala was sadaqatu fi hali sihhati afdalu. Na sadaqa anapoitoa mtu katika hali ambayo ana siha yake, ana afya yake, ni bora zaidi kuliko akiitoa katika hali ya kuwa yeye nini, ni mgonjwa, ajua sipati tena kitu. Sasa ampeni yule na yule na yule, mpeni shambu ya wewe ndakufa, mfika daraja ya mwisho mwisho wewe, hasa maradhi afani Allahu iyakum, maradhi ya saratani. Shampata mtu ambaye sasa wewe uko stage ya mwisho wewe, sasa mpe yule ndio yakumbuka kutoa sadaka. Pamoja na kuwa ina ajr, lakini haiwezi kuwa sawa na nani, na yule ambaye ametoa akiwa na siha yake. Alafu pia itatizamwa ikiwa kuna warathi pale, sema toa ile ili warathi wako wasipate kitu. Hamna kitu kama hicho. Ashaona kuwa sasa iwafa, ndio sema li fulani kadha wa li fulani kadha wa li fulani kadha wa kad kana li fulani. Shakuwa sasa ni wengine ndio waanza, fulani mpeni kadha, fulani mpeni kadha. Sasa hii ikifikia hali ya kuiwayaona mauti. Ingawa mtu akiwa na siha yake, ajiri yake ni kubwa zaidi kuliko akiwa mgonjwa anapotoa. Ama akiwa amefikiwa sasa na sakaratul maut, toeni. Khalas, qad kana li fulani. Yani ataka kuwanyima wale warathi wake ule urathi. Ajua sasa hivi msipati tena, sina matarajio yoyote, ataka kutoa sadaka kila kitu. Na katika hali kama hii tofauti. Wasadaqatu fi hali sihhati afdal. Qala sallallahu alayhi wasallam lamma su'ila ayu sadaqati afdal, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa sadaka gani ni bora zaidi, qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun, utoe sadaqa wakati una afya yako na nafsi ni bakhili haitaki kutoa, wewe ndio watoa waihadifu. Ta'malu alghina watarajia utajiri, watakhsha alfaqr na kuogopea umaskini. Mtu akiwa katika siha yake, katika afya yake na ana mali yake, mara nyingi atarajia kwa ile mali itazaa atakuwa tajiri, na aogopea ile mali yake isije ikampotea akawa fakiri. Kwa hivyo katika hali kama hii huwa ni vigumu sana kutoa. Sasa pale unapotoa ile sadaka yawe ni bora zaidi. Wasadaqatu fil haramaini sharifaini afdalu. Pale juu ilikuwa yazungumzia sadaka ni bora katika hali, bi'tibari al-hal, hali al-insan. Ama hapa at-tafdhil huna bi'tibari al-makan. Sasa tafdhil hapa kwa kuzingatia mahali. Wasadaqatu fil haramaini sharifaini afdalu. Sadaqa katika al-haramaini sharifaini Makka na Madina ni bora zaidi. Li amri Allahi biha fi qawli fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Basi kuleni katika hao wanyama mnaowachinja na mlisheni mwenye shida, fakiri. Akahimiza kuwalisha mafakiri wa wapi? Wa haram. Wale ni bora zaidi. Wasadaqatu fi Ramadhan afdalu. Watafdhilu huna bi'tibar az-zaman. Na hapa fadla kwa kuzingatia zama. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي أكرم الناس عليكم توم سلم نم كريم كتكوات وكان أجود ما يكون في رمضان نالكم كريم زيدي كتكمويز ورمضان حين يلقاه جبريل أنا بكتان جبريل فكان أجود بالخير من الريح المرسلة أي المرسلة بالخير. Upepo ukitumwa kuleta mvua, kuleta khiri. Ndiyo mfano Mtume sallam, au zaidi Mtume sallam katika ukarimu wake yanapoingia mwezi wa Ramadhani. Mtume sallam alikuwa mkarimu sana, na unapoingia mwezi wa Ramadhani ukarimu wake huzidi alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo, kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani kuna ubora. Wa sadaqatu fi awqati alhajati afdalu kadhalika, sadaka katika wakati ambapo watu wana haja, wahitaji zaidi, ni bora. Sehemu fulani imepatwa na bala njaa, na imepatwa na mafuriko, yahitaji ukaenda kutoa sadaka pale, ni bora. Qala ta'ala, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, masghabain haja wal majaa, au kumlisha siku ya njaa, namlisha maskini siku na njaa. Yatiman dha maqraba, yatima aliye jamaa yako, au miskinan dha matraba, au maskini aliye vumbini. Ya maskini hana uwezo, ukimwona nywele timtimu, ana vumbi katika mwili wake, yule kumsaidia ni katika sadaka zilizo bora kabisa, so pale ahitaji. Kama anna sadaqata ala al-aqaribi wal-jiran afdalu minha ala al-ab'adin, kama vile sadaqa pia kwa jamaa zako na majirani zako ni bora kuliko sadaqa kwa watu wa mbali. Faqad awsa Allahu bil-aqaribi, Allah amehusia juu ya jamaa zako wa karibu. Wa ja'ala lahum haqqan ala qaribihim fi kathirin min al-ayat, katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia hawa jamaa zako wana haki, jamaa wana haki juu ya jamaa zao wengine katika aya nyingi, ka kaulihi ta'ala wa ati dhal qurba haqqahu, nampe aliye jamaa yako haki yake, akaita ni haki yake. Wa qala alayhi salatu wassalam الصدقة على المسكين صدقة المسكين البعيد صدقة كمسكين يوته نصدقة كويدي. وعلى ذي الرحم اثنتان لكن كو جماعة ياكو فاميليا ياكو نمرمبيلي صدقة وصيلة نصدقة نكونغانيشا كزازي. رواه الخمسة وغيره. وفي الصحيحين أجران أجر القرابة wa ajru sadaqa, utapata ajri ya ujamaa na ajri ya sadaqa. Qala thumma alam anna fil mali huquqan siwa az-zakah nahwa muwasati al-qarabati wa silati al-ikhwan wa i'ta'i sa'ilin wa i'arati muhtajin wa inzari mu'sirin wa iqradi muqridin. Kisha jua kuwa sadaka kuna haki nyingine ziko, au afwan mali kuna haki nyingine ziko juu yake mbali na zaka, kama muwasati al-qaraba, jamaa zako wa karibu ambao ni wahitaji kuwasaidia, haswa ikiwa ni watu ambao ni wajib juu yako kuwasimamia, kama wazazi wako, mtoto wako na wengineo. Wasilati al-ikhwan, kuunganisha ndugu zako. Wa i'ta'i sa'il, mwenye kuomba yule ukampa. Wa i'arati muhtajin, kumwazima mtu anayehitaji, hahitaji chombo fulani uko nacho, kumwazima ni jambo limehimizwa. Wa indhari mu'sirin, yule uliyempa deni ikiwa ana uzito kulipa, kumpa muda pia ni jambo limehimizwa. Wa iqradi muqridin, na kumpa deni anayehitaji deni kutoka kwako, na hii ni ikiwa ile mtu ajulikana kuwa ahitaji na lile deni atalipa. Kuna wengine kazi yao akiomba deni hadipi tena, akimaliza huyu anda kwa yule, akimaliza yule anda kwa yule, enda tu akiomba madeni wala hadipi, kama huyu tofauti. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, Allah subhanahu wa ta'ala sema na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. قال ويجب اطعام الجائع وقري الضيف وكسوه العاري وسقي الظمآن او الضمان. بل ذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجب على المسلمين فداء اسراهم وان استغرق ذلك اموالهم. نواجب كواليشا وليونا نجا اي فاي كمونا متو ونجا وكمواجا na kumkirimu mgeni ni wajibu, na kumvalisha aliyeuchi ni wajibu, na kumnywesha aliye na kiu pia ni wajibu. Nikumbuka zamani ilikuwa mkicheza mpira hivi mtaani, ukisikia kiu mwenda kwa nyumba ya mtu fulani tu mketi hodi, tutaka maji, mletea chupa nzima mwana pale malizi. Mshaona leo iko bado leo? Iko uomogota kwa majirani hapa, sio? Mchukua maji. Mambo ya zamani hamkuyapata. Hamkuyapata. Wala huoni uzito. Hodi nini? Tutaka maji, timu nzima mmekaa pale nje. Mamake mmoja katika nyinyi anakuambia, haya subirini. Mwaletee hapo jagi zima, hakuna mkimaliza jagi lingine mpaka mshibe maji mwendezeni. Hebu nena na timu yako leo, hodi nitaka maji. Nyinyi mna wazimu. Maji? Maji si yauzwa huko? Jamaa mbadilika kweli kweli. Hakuna tena siku hizi kama yako ya mambo kweli. Sahi yako? Wapi yako? Labda majengo kwetu kule, wapi? Ndio hiyo vijijini vijijini huko, wapi ndio tutapatikana. Lakini humu salama huyo mbwa sikutafune. Salama yako vile mbwa sikutafune. Maanake ukianza hodi ayendo kujibu bobo bobo, pige fujo pale mpaka useme basi. Allahu musta'an. Watu wabadilika, wakati ni ule ule, lakini watu wabadilika, watu wabadilika sana. Allahu musta'an. Al-Imam Malik akaenda mpaka kusema kuwa ni wajibu kwa Waislamu kuwalipia fidia matekwa. Kama kumetokea vita, Waislamu wakatekwa, ni wajibu walipie fidia, hata ikimaliza mali yote ya Waislamu. Lakini walipie fidia, watoe katika adhabu waliokuwa nao chini ya makafiri. Kafiri yaweza kufanya kitu chochote, kuadhibu sana wale watu. Hivyo ni wajibu kuwalipia fidia, kuwatoa. Kama annahu yushra'u liman hasala ala malin وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منهم كذلك pia mwenye kupata mali na pale karibu kwa maskini wamuona yapata mali, basi hapa yapendekezwa awe atawapa wale pia walio karibu. Yamepata tuseme pata kitita cha 100,000 hivi, jamaa wamuona hashikeni 50,000 basi anendeni. Angalau upunguze nini? Ile hasad. Upunguze pia ile dhiki ambayo itampata. Ah, ampata bwana. Basi hata atoe kidogo pia. Kuondoa hilo jambo, Allah akaamrisha kuwapa maadamu walihudhuria wakati wapokea. Qala ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi. Siku wavuna utoe haki ile. Kadhalika Allah sema wa idha hadhara alqismata ulul qurba, na wakati wa kugawanya urathi ule, mmekaa hivi familia nzima mgawanya, kuna wale wanaorithi na kuna wale wanaoshuhudia, sio? Sasa wanaoshuhudia wamekuja pale karibu, wakati wa kugawanya wakihudhuria jamaa na mayatima na maskini, ulul qurba wal yatama wal masakin, farzuquhum minhu, wapeni kitu katika hiyo mali hiyo ya urithi, na wao wapeni kitu. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, nasemeni na hao maneno mazuri. Wewe ukiwa umegawanyiwa sasa, wewe urathi wako milioni 3, ani pacheki yangu, aya jamaa kwa irini, jamaa wameshuhudia pale, wamekuja kwa na mashallah, haki yake ameipata, kila kitu chake kimekwenda vizuri, anipane nipani yangu, nipa achachukua shaitia mfukoni. Haya, tutaonana jamani. si hivyo, basi hata 1,000 moja. Sema basi jamaa, inshallah leo alhamdulillah imekuwa vizuri, nimepata haki yangu, kwa hivyo wewe chukua hii, wewe chukua hii, wewe chukua hii. Uondoe ile yani hasadi yaweza kutokea pale kwa wewe umepata wao hawana. Kadhalika huzuni yaweza kuwa nao yeye hana wewe unao. Lakini sasa kile kitu kikitoa kidogo kile chondo, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha fanya nini? Wapewe. Umeelewa? Kuna hikma kubwa ndani yake hili jambo. Ala wa hadhihi min mahasin dini al-Islam. Kweli hii ni katika uzuri wa dini ya Uislamu, li'annahu dinul muwasati warrahma. Ni dini ya muwasaa. Muwasaa angalau mtu yuhisi ile dhiki alionayo ndugu yake akagawanya naye ile dhiki ili kumpunguzia. Na dini ya rahma wa dinu ta'awun wa ta'akhi fillah, na ni dini ya kusaidiana, dini ya undugu kwa ajili ya Allah. Fama ajmalahu min din, ni dini nzuri iliyoje hii. Wama ahkamahu min tashri', hebu angalia sheria zake zilivyo kamili, ni kamili ziliyoje sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu ta'ala an yarzuqana al-basirata fi dinihi wat-tamassuka bi shari'atihi innahu samii'un mujib. Na hapa alhamdulillahi minna, ndio mwisho wa darasa zinazofungamana na kitabu az-zakah. Bi idhnillahi ta'ala tutarudi katika kitabu Jawami' al-Kalim insha Allah. Tukaporudi tena katika darasa zetu, tutarejea katika Jawami' al-Kalim al-Imam al-Sa'di. Ilikuwa imebakia hadithi 50 kama sikukosea, tuzimaliza zilizobakia, kisha tukirudi tena katika al-Mulakhas al-Fiqhi tutaanza kuanzia mwanzo kabisa wa kitabu. Fadlu at-tafaqquh fi ad-din, tutaanza huko insha Allah, tusonge mbele pole pole. بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.